ของเราได้ล่วงเลยมาเกือบจะ3โมงเช้าแล้ว2โมง36นาทีในขณะที่พระสงฆ์ท่านจะเรียงรายกันออกไปรับพัตตาหารและในขณะที่ท่านฉันอาตมาภาพในฐานะประธานสงฆ์ตัวแทนคณะสงฆ์ทั้งหมดที่นี่ขอถือโอกาสนี้กล่าวธรรมิกถาธรรมปฏิสันถานอนุโมทนาคือต้อนรับกันโดยธรรมแล้วก็แสดงความชื่นชมยินดีต่อท่านทั้งหลายในการมาของท่านทั้งหลายในวันนี้ขอความสุขสดชื่นความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในขณะนี้จงวางมือลงซ้ำไม่ต้องพนมมือนั่งอยู่ในอิริยาบถที่สบาย พระสงฆ์จำนวนมากแล้วก็พวกอนาคาริกชนที่นุ่งขาวห่มขาวมาประพฤติธรรมจะได้ตักอาหารกันเป็นลำดับเพื่อเป็นการบริหารเวลาขออภัยซุ้มเสียงก็ยังไม่ชัดเจนท่านทั้งหลายต้องพยายามฟังด้วยความพยายามวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งเป็นโอกาสพิเศษเป็นมหามงคลสมัยในประเทศไทยทั้งประเทศเราได้สมมุติเรียกขานแล้วก็นัดกันทั่วทั้งประเทศให้รู้จักว่าวันที่12สิงหาอันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระแม่เจ้าของชาวไทยในวันเช่นนี้เราก็เลยได้สมมุติเรียกขานสมัญญามันขึ้นมาว่าวันแม่แห่งชาติไม่ใช่แม่ธรรมดาด้วยแม่แห่งชาติอาตมาอยากจะพูดไปไกลกว่านั้นควรจะเป็นแม่แห่งโลกด้วยชาตินั้นมันยังคับแคบเกินไปอันกรณีที่เราตั้งวันแม่ก็ดีมันมีวันแปลกๆขึ้นมาวันแม่วันแห่งความรักวันวาเลนไทน์วันปีใหม่เหล่านี้เราได้รับวัฒนธรรมมาจากฝรั่งแต่ก่อนแต่ไหนแต่เราแต่ไรเราไม่เคยมีแต่ก็ดีสิ่งที่ดีที่งามเราก็ควรจะรับไว้ฝรั่งเขาเป็นประเทศที่เจริญด้วยอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเป็นภาษาบาลีเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า industry country ประเทศอุตสาหกรรมเรามาแปลเป็นภาษาไทยว่าอุตสาหกรรมอุตสาหะแปลว่าขยันขันแข็งกรรมแปลว่าการกระทำกระทำด้วยความขยันขันแข็งไม่ย่อท้อการกระทำเช่นนี้แหละจึงทำให้ฝรั่งเจริญกว่าเราแต่ก่อนฝรั่งเขาทุกข์เขายากกว่าเราโปรดจงจำไว้ว่าเมืองฝรั่งนั้นทุกข์ยากกว่าเราในขณะที่เรามีปราสาทราชวังอันสวยสดงดงามเจดีย์ดะระฟ้าเตือนยอดเทวาลัยตลอดทั้งวัดวาอารามอาระอารามประเทศฝรั่งยังเป็นพวกนอแมดพวกร่อนเร่อยู่ในถิ่นที่มีความหนาวมีน้ำแข็งปกคลุมด้วยหิมะเขายังไม่มีหัวนอนปลายตีนด้วยความทุกข์ยากลำบากอันนั้นลำบากยิ่งกว่าเราเขาจึงจะต้องหาทางต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากเขาจึงอุตส่าห์พยายามเขาจะขี้เกียจขี้ค้านไม่ได้เขาจะต้องขยันเขาจะต้องมุมานะเพื่อจะต่อสู้ความลำบากนั้นให้ได้ในที่สุดด้วยความขยันด้วยความอดทนในยุคนั้นเขาจึงเรียกว่ายุคอุตสาหกรรมสังคมของเขาเป็นสังคมอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าIndustry Society สังคมอุตสาหกรรมพวกเรามันมีบุญมากเกิดมาในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ พูดติดปากติดคอมาว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวด้วยความอุดมสมบูรณ์ทำให้พวกเราเป็นคนอืดอาดโอเอจึงกลายเป็นคนทุกข์ยากมาเท่าทุกวันนี้ฝรั่งนั้นเวลาเขาหนาวมีแต่หิมะปกคลุมเขาจะนั่งฟิงไฟอยู่ในบ้านแต่เขาจะไม่หยุดอยู่เฉยๆเขาจะคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดเพื่อจะแก้ปัญหาในปีต่อไปมันก็จะหนาวอีกเราจะทำอย่างไรพอสิ้นหน้าหนาวเขาก็เริ่มเลยเริ่มอุตส่าห์พยายามเริ่มขยันปล่อยลูกไว้ที่บ้านพ่อแม่รีบขยันขันแข็งเพื่อจะเก็บกักตุนเอาปัจจัยเพื่อต่อสู้กับความหนาวเหน็บความทรมานในปีต่อไปเขาจะมาสต็อกไว้เอามารวบรวมไว้ลูกเต้ากับพ่อแม่ก็เหินห่างกันในที่สุดลูกโตมาหน่อยก็เห็นพ่อแม่พากระทำก็ทำอย่างเดียวกันครอบครัวหนึ่งๆในเนี่ยใกล้ห่างกันพ่อแม่ไปทางลูกไปทางพยายามแสวงหาขวนขวายอุตสาหกรรมกรรมแปลว่าการกระทำอุตสาหะแปลว่าขยันไม่ย่อท้อเขาจะพูดติดปากคำหนึ่งฝรั่งชอบพูดมากเมื่อมีเวลามีอุปสรรคอะไรขึ้นมาเขาจะพูดติดปากของเขาเขาจะบอกว่าฟันเทียแปลว่าบุกเบิกต่อไปต่อสู้ต่อไปข้ามพรมแดนไปโน่นเขาจึงมีรถลิงที่ห้อหน่อยชื่อว่าฟันเตียเนี่ยแปลว่าบุกเบิกต่อสู้ต่อไปจนข้ามพรมแดนพรมแดนอะไรพรมแดนของอุปสรรคฝรั่งก็เลยเจริญพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางในที่สุดด้วยความเจริญอันนั้นทำให้พ่อแม่กับลูกต้องเหินห่างกันโตมาแล้วแต่งงานแต่งการต่างก็ฝันเรียแปลว่าบุกเบิกเดินหน้าต่อไปให้ข้ามล่วงพรมแดนแห่งอุปสรรคเอาไปเอามาก็เลยอยู่ต่างคนต่างอยู่พ่อแม่ก็หงอยเหงาไม่เห็นหน้าให้ลูกหน้าเต้าสุดท้ายเมื่อบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาแล้วพ่อแม่ก็อ้างว้างโลลี่เนี่ยคิดถึงลูกลูกก็ต่อสู้ต่อไปมั่งมีบ้านมีช่องอยู่คนละรัฐอยู่คนละแห่งไม่มีเวลาที่จะมาพบกันก็เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดงานเพราะถ้าผู้ใดทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือรับราชการให้ทางบ้านเมืองในหยุดงานให้โรงงานในหยุดงานขอร้องออกเป็นกฎหมายหยุดงานให้มีวันแม่วันพ่อให้ลูกเต้ามาพบกันเขาเรียกว่ามาเธอเดย์ฟาเธอเดย์วันพ่อวันแม่จะให้ลูกอยู่ไกลๆได้มาเห็นหน้ากันกับพ่อกับแม่อบอุ่นลักษณะเช่นนี้แหละจึงมีวันแม่ฝรั่งเมื่ออ้างว้างและว้าเหวมากๆก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อนเยอะๆไปไหนก็จูงหมาไปจูงแมวไปเรียกหมาว่าดาร์ลิงสวิทฮาร์ทเรียกแมวดาริงแปลว่าที่รักยอดรักสวิทฮาร์ทแปลว่าหวานใจของฉันบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจนตัวเองตายจนไม่มีลูกไม่มีเต้ามาดูก็หมาแมวนั่นแหละดูให้อยู่ประเทศกรีกปีนั้นตายจนเน่าลูกเต้าไม่เคยรู้จักเลยแกเลี้ยงหมาไว้30ตัวหมาแทะกินเหลือแต่ก้างกินเจ้าของที่ตายไปเพราะลูกเต้ามันไม่มาเยี่ยมมาเยือนในที่สุดเขาเห็นปัญหาอันนี้เขาก็ขอร้องให้รัฐบาลจัดปันแม่ขึ้นมาหยุดงานโรงงานอุตสาหกรรมหยุดโรงเรียนหยุดส่วนราชการต่างๆหยุดให้ลูกให้เต้าไปหาพ่อหาแม่ให้พ่อแม่ได้อบอุ่นใจหลังจากนั้นเมืองไทยเรามุ่งการศึกษาแบบฝรั่งเรียนแบบฝรั่งเราจึงไม่เจริญเพราะสถานภาพพื้นฐานบ้านเรากับฝรั่งมันผิดกันลูกผู้หลากมากดีผู้มีเงินมีทองส่งไปเรียนฝรั่งเอาวัฒนธรรมฝรั่งมาตอนหลังก็เห็นว่าเมืองไทยน่าจะมีวันแม่ก็เลยมากำหนดเอาวันพระราชสมภพของพระบรมมหาราชินีวันที่12สิงหาจัดเป็นวันแม่ก็เลยได้ประโยชน์ทำให้พวกเราได้บุญวันนี้อาตมาเสียดายทางผู้ใหญ่บ้านเอาพวกแม่ใหญ่ขาวทั้งหลายลุกไปตักอาหารเข้าแถว เอาหูฟังไปได้ยินอยู่ดอกวันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามานิมนต์พระทั้งหมดความจริงพระก็ไปอยู่เป็นประจำแล้วไปบิณฑบาตให้ไปบิณฑบาตสายเดียวกันสามัคคีประชาชนจะได้มาใส่บาตรในวันแม่ความจริงอาตมาก็ไม่อยากจะเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าใส่บาตรแล้วมันไม่ได้ฟังธรรมมันไม่รู้จักความหมายอะไรวันสำคัญเช่นนี้ควรจะหยุดให้พระอยู่กับที่ผู้ใดเสียสละได้ก็ลงมาจะได้เห็นความเป็นอยู่ของวัดวาอารามของพระสงฆ์องค์เจ้าจะได้ใกล้ชิดกับพระศาสนาจะได้ฟังเทศฟังธรรมใส่บาตรกันแล้วก็แล้วอันนั้นความผูกพันกันก็มีอยู่เพียงค่าแค่วัตถุไม่ได้ผูกพันกันด้านจิตใจด้านคำสอนจะเทศปากลมปากแหลงไปก็ไม่ได้ยินแม่คำว่าแม่นี้มันมีความหมายมากสมควรจะหลอกที่เราจะรับวัฒนธรรมอันนี้แม่กับพ่อถ้าจะลองเอามาคิดดูว่าใครมีคุณมีค่ากว่ากันเรามักจะได้ยินคำสอนตั้งแต่น้อยๆอาตมาได้ยินใส่หูคุณแม่ทอผู้เขากะคุณพ่อทอฝ่าก็แผ่นดินบุ้ยจะมาหลายแต่คุณพ่ออาตมาไม่อยากเชื่อเลยเถียงอยู่ในใจตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆคนที่พูดนั่นก็ไม่ใช่ใครแม่เป็นคนพูดให้ฟังบ่เสื้อเจ้าดอกอีแม่ว่ะคุณพ่อเองซื้อมาหลายกว่าแม่กระดอกกระเดียดแถวนั้นความจริงพ่อแม่นี่ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่แม่ของแม่ตั้งแต่ปู่แต่ย่ามาอย่างเดียวกันแต่มาถึงเรามันคนหัวดื้อซะหน่อยคนหัวคิดมันมาสิแม่นี่แม่คอยยังหักเจ้าหลายกว่าอีพ่อว่าซั่นลูกเต้าจะติดแม่มากกว่าพ่อที่นี้มันเป็นเครื่องวัดความเป็นมนุษย์คุณค่าของมนุษย์คุณภาพของมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อใดมนุษย์บุตรของมนุษย์ยังรู้จักรักแม่รักพ่อยังประพฤติปฏิบัติตามแม่บูชาแม่บูชาพ่อเมื่อนั้นแสดงว่ามนุษย์นั้นจะเจริญขึ้นเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพแต่เมื่อใดบัดนี้เครื่องวัดความชั่วสุดๆพระพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อใดแม่ฆ่าลูกได้เมื่อนั้นความชั่วระบาดสุดในโลกทุกวันนี้แม่ฆ่าลูกได้แล้วกินยาฆ่ายาแท้งรีดออกมาไปหาพวกคลินิกเถื่อนให้ฆ่าลูกในท้องเพราะว่าไม่มีพ่อมีแต่ลูกสนุกสนานก็ตั้งท้องก็หาวิธีฆ่าลูกกลัวลูกจะออกมาเป็นมารให้เลี้ยงดูลำบากอันนี้แสดงว่าความชั่วสุดๆเกิดขึ้นมาแล้วในโลกแต่ลูกนั่นเป็นเครื่องวัดคุณภาพของมนุษย์ถ้ายังรู้จักบุญคุณของแม่ของพ่อภาษาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เรียกว่าพ่อแม่เหมือนพวกเรานะท่านเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อว่าแม่พ่อพวกเรานี่คล้ายๆกับพูดจะเอาเปรียบอยู่ในใจอยากจะให้ลูกนี้รู้จักคุณค่าของพ่อมากกว่าต้องว่าพ่อแม่ฟังพระสวดดูก็ได้วันนี้มาตาปิตาจายาตกาแม่พ่อมาตานั่นแม่ปิตานั่นพ่อท่านไม่ได้บอกปิตามาตาจายาตกาในบาลีนั้นเอาแต่แม่ขึ้นก่อนพ่อเป็นเครื่องวัดของมนุษย์ความเจริญของมนุษย์ความเจริญของคนคนนั้นถึงกับว่าแม่นี้เป็นทางสวรรค์เป็นมรรคาแห่งสวรรค์ของลูกเป็นหนทางแห่งสวรรค์ของลูกและก็เป็นหนทางแห่งนรกของลูกด้วยเมื่อท่านตายไปใหม่ๆไม่ได้หมายถึงใครตายนะใครก็ตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้บ่อยๆเมื่อเราคนเรานี่ตายไปจะถูกนายนิรยาบาลนำไปนำวิญญาณไปหาพญายมนายนิรยาบาลจะบอกพญายมก่อนเลยคือจะขออนุญาตพญายมว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุสัตว์ผู้นี้ไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงพ่อไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ผมจะเอาเขาไปลงนรกให้มันสะสมกับกรรมของเขานี่คำแรกที่ได้ยิน จากปากนายนิรยาบาลกับพญายมก่อนที่จะตกนรกแต่คำถ้าจะได้ขึ้นสวรรค์ก็จะได้ยินคำว่าสัตว์ผู้นี้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเป็ดเตยตายะมัตยตายะกุเลเชษฐาปจายโนสัตว์ผู้นี้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์กระผมจะขออนุญาตเอาเขาไปขึ้นสวรรค์ตามคุณงามความดีของเขาพวกที่ได้ยินดังนั้นก็ดีใจผู้ที่จะตกนรกก็เสียใจพญายมจะบอกว่าช้าก่อนพ่อมหาจำเริญให้ฉันได้ถามเขาดูก่อนอย่าเพิ่งเอาเขาไปลงนรกอย่าเพิ่งเอาเขาไปขึ้นสวรรค์ตอนนี้อุ่นใจหน่อยถ้าฉันถามเขาแล้วถ้าเขาตอบฉันอย่างไรฉันจะวินิจฉัยเองฉันจะให้เขาขึ้นนรกขึ้นสวรรค์ตกนรกเองคำถามแรกก็ถามถึงแม่ถามถึงพ่อถ้าท่านมีโอกาสไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่14อุปริปันธานมัชฌิมนิกายเทวทูตสูตรแล้วก็มีอยู่ในอังคุตตรนิกายมีหลายแห่งในพระไตรปิฎกพูดถึงเรื่องนี้เรื่องคนตายแล้วจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกก็พูดถึงพ่อถึงแม่นี่แหละก่อนแม่ก่อนพ่อเพราะฉะนั้นบัณฑิตแต่โบราณจึงเรียกแม่นี้เป็นทางแห่งสวรรค์มรรคาแห่งสวรรค์อยู่ที่แม่และพ่อและหนทางไปสู่นรกก็อยู่ที่พ่อและแม่นี่แหละถ้าลูกกระทำไม่ดีก็จะไปสู่นรกเร็วๆบางทียังไม่ได้ตายก็ตกนรกดิบๆซะแล้วถ้าทำกับพ่อกับแม่ไม่ดีลูกผู้ใดทำกับพ่อกับแม่อย่างไรเมื่อตนเองมีลูกจะเห็นผลทันตาไวๆจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เห็นมามากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นบัณฑิตแต่โบราณจึงแย่งพ่อแย่งแม่กันแย่งไปเลี้ยงแต่เราทุกวันนี้เอาผู้ใดไปเลี้ยงแห่งดีผู้ใดไปเลี้ยงแห่งดีบางทีแม่มาอยู่พ่อมาอยู่ด้วยนานๆก็จมปานเทินปันแห่งห้องสองผูดประทันมาอยู่แต่น้ำห้องประทันหาว่าพ่อแม่ให้มรดกน้อยๆความจริงอาตมาอยากจะบอกอันหนึ่งให้ฟังยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆที่พ่อแม่มอบให้เลือดทุกหยดหยาดนั่นคือแม่ได้มาจากแม่เลือดของเราทุกหยดได้มาจากแม่ส่วนเนื้อเยื่อตั้งแต่เนื้อเยื่อขึ้นไปไม่ต้องกล่าวถึงตัวเนื้อแม้แต่เนื้อเยื่อถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาว่าเป็นส่วนของพ่อมาตาเปติกาสัมภาโบโอธนกุมมาสัพปัจจโยสัมภวธาตุมารดากับบิดาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของพ่อของแม่รวมกันจึงเกิดเป็นเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะยากจะจนข้นแค้นอย่างไรก็ตามถ้าเราเอากำลังกายเอาเหงื่อใครเอาเลือดเนื้อกำลังของเรานี่ไปทำประโยชน์อันใดยกให้แม่ยกให้พ่อนั่นแหละชื่อว่าเอาของพ่อของแม่มาทำประโยชน์เมื่อพระเจ้าอโศกสร้างวัด 84,000 วัดถวายให้แก่สงฆ์ในชมพูทวีปเมื่อพ.ศ.234หลังจากพุทธปรินิพพานไปพระเจ้าอโศกมีความเมตตาปราณีมากจะถวายวัด 84,000 วัดฉลอง7วัน7คืนไปกราบเรียนถามพระอรหันต์โมคคลีบุตรติสสะเถระว่าแผ่นดินอันกว้างใหญ่พันไพศาลมหาอาณาจักรนี้กระผมได้ปกครองมาผมถือว่าทุกคนที่เกิดในแผ่นดินนี้เป็นลูกของผมการที่ผมได้ทำบุญถึง 84,000 วัดเพื่อสร้างถวายพระพุทธศาสนาบูชาพระธรรมพระพุทธเจ้าเคยมีหรือยังคนทำบุญมากเท่ากับผมนี้ตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าจนป่านนี้พระโมคคัลลีบุตรตอบว่าถวายพระพรมหาบพิตรตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่จนบัดนี้ยังไม่เคยมีผู้ใดได้กระทำบุญมากขนาดนี้สร้างวัดถึง 84,000 วัดมีมหาราชนี่แหละซึ่งทำได้พระเจ้าโศกดีใจขนลุกจนตัวลอยดีใจมากดีใจว่าบุญของตนเองเนี่ยไม่มีใครเท่าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครสร้างได้ขนาดนี้เมื่อดีใจแล้วก็มาคิดถึงคนทั้งหลายว่าทุกคนในแผ่นดินนี้ผมถือว่าเป็นลูกของผมทำอย่างไรลูกของผมจึงจะได้ขึ้นสวรรค์ไปกับผมผมไม่อยากให้เขาตกนรก เมื่อในหลวงเมื่อราชินีของเรานี่อยากจะให้พวกเราได้ขึ้นสวรรค์ด้วยในวันนี้ก็จึงจัดให้มีวันเช่นนี้วันแม่ถ้าผู้ใดซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อแม่พระแม่เจ้าพระบรมราชินีนาถจนประกอบคุณงามความดีในวันแม่ทำบุญตักบาตรจำศีลสมาทานอุโบสถศีลบูชาเลยบูชาแม่ของเราพ่อของเราก็ด้วยทีนี้เมื่อถามอย่างนั้นพระเจ้าอโศกถามอย่างนั้นพระโมคคัลลีบุตรตอบว่ามหาบพิตรราชสมภารขอถวายพระพรถ้าอยากจะให้ประชาชนลูกของท่านในแผ่นดินได้ขึ้นสวรรค์หมด7วันมี7คืนจงให้เขานุ่งขาวห่มขาวโอทาตะวะสานานังขี้หีนังผู้ที่อยู่ในบ้านให้เขานุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ออกจากบ้านมาอยู่วัดท่านเรียกว่าปัพพชิตะอาคาระหะอบัพพชิตังศีลสมาทานังอุปโสถปวาสังให้เขาออกจากบ้านมาอยู่วัดสมาทานศีลอุโบสถ7วัน7คืนเท่านั้นเขาก็จะได้สมบัติบนสวรรค์เรียกว่าสวรรค์สมบัติพระเจ้าอโศกก็เลยถามต่อไปว่าโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนในชมพูทวีปนี่มันมากถ้าผมบอกไปเขาจะมากันหมดแต่ถ้าเขามาแล้วเขาจะเอาท้องมาด้วยเอาปากมาด้วยเขาจะกินข้าวเขาจะอาบน้ำสมัยก่อนไม่มีโรงสีไม่มีน้ำประปาเขาจะอาบน้ำยังไงเขาจะกินยังไงเขาจะเอาข้าวสาวที่ไหนมาเลี้ยงกันจะหาฟืนที่ไหนมาทำอาหารพระเจ้าอโศกถามอย่างนี้พระโมคคัลลีบุตรติสเถระท่านถวายพระพรว่ามหาบพิตรเขามีลูกเขามีเต้าลูกของเขานั้นคือเลือดของเขาคือเนื้อของเขาเลือดได้มาจากแม่เนื้อได้มาจากพ่อเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เข้ามาอยู่ในวัดมาจำศีลก็ประกาศต่อไปถึงลูกถึงเต้าทั้งหลายมานวามานวิกาวาเราคนหนุ่มมานพก็ดีมานวิกาคนสาวก็ดีถามมาภรีกตาโหนติให้เขาเอาเรี่ยวเอาแรงเอาเรี่ยวแรงคือเอาเลือดเนื้อเชื้อไขเลือดเรี่ยวแรงของเขามาตักน้ำให้พ่อให้แม่อาบให้พ่อให้แม่กินมาตำข้าวให้พ่อแม่กินเพราะคนมันเยอะมันมีโรงสีอย่างทุกวันนี้พระเจ้าอโศกก็เลยนึกได้โอ้จริงๆเหมือนคำพระคุณเจ้าเขาทุกคนมีลูกลูกทุกคนได้มาจากพ่อจากแม่เลือดเนื้อทั้งหมดของพ่อของแม่เลือดเนื้อของเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยเด็กทั้งหลายคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายก็จะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยท่านก็เลยประกาศไปในวันนั้นผู้คนก็หาผ้าขาวมานุ่งห่มมาสมาทานอุโบสถศีลเสียงคกข้าวดังกระหึ่มทั่วทั้งชมพูทวีปคนหนุ่มคนสาวหลังจากตำข้าวแล้วก็มาตักน้ำไว้ให้พ่อแม่อาบให้พ่อแม่กินนอกจากนั้นก็มาผ่าฟืนทำอาหารมันไม่มีเตาแก๊สอย่างทุกวันนี้ไม่มีน้ำมันโซล่าเขาเอาเรี่ยวเอาแรงเขาซึ่งได้มาจากพ่อจากแม่นั่นแหละวันแม่เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิด12สิงหานี่นะพระอรหันต์ท่านสอนพระเจ้าอโศกให้ลูกเขาได้ขึ้นสวรรค์ให้พ่อแม่เขาได้ขึ้นสวรรค์ให้ทำอย่างนี้อย่างวันนี้ถ้าเราจะพร้อมกันปลูกต้นไม้นี่จะเป็นการดีมากเพราะเราจะได้ใช้เรี่ยวแรงซึ่งไปขโมยใครมาไม่ได้ได้มาจริงๆตรงๆจากแม่จากพ่ออาตมายังเป็นห่วงจากไปวัดนอกเพราะว่าทางวัดนอกนนยมมาเยอะจะได้ไปเทศน์ไหนเขาฟันช่วยกันถางป่ามารักษาต้นไม้ช่วยกันทีนี้ถ้าใครจะคิดว่าพ่อมีคุณมากกว่าแม่นั้นอาตมาคิดว่าคิดเอาเปรียบอาตมาได้ยินแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่น้อยๆนอนอยู่ข้างแม่ก็เล่าให้ฟังแม่ก็ไปจำมาจากแม่ของแม่จำมาจากแม่จะมาจากย่าจะมาจากทวดย่าของปู่ของปู่เล่าสืบกันมาอาตมาตัวเล็กๆนั่นเถียงแล้วตั้งแต่นอนบ่แม่นดอกอีพอที่มีคุณนี่ยังหลายกว่าอีแม่ตัวอีแม่นี่ไม่คุ้นหลายคนยังบ่แพงอีพอสําเจ้าได้อีแม่ว่าซั่นความจริงมันเป็นอย่างนั้นเรามันใกล้ชิดกับแม่เราอยู่ในท้องแม่ก็ตั้ง10เดือนพอบ่เคยม่านจักเทื่อ นั่งสำราบยืนแล้วน้ำมือนี่บ่เคยถือผ้าคาทองกี่เถื่อนี่นะมีแต่ซุ่มนั่นถ้าอยากรู้ว่าจิตใจของแม่จิตใจของพ่อใครรักลูกมากคนนั้นจะต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่คนเดียวในตัวของคนเดียวนั้นจะรู้จักมีเรื่องเล่าประหลาดประหลาดให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องคนคนเดียวเป็นพ่อเป็นแม่เสียเวลาสักหน่อยนะเดนิสเพิ่งจะ3:04 นในสมัยพุทธเจ้าจนเดี๋ยวนี้ท่านก็เคยเห็นใช่ไหมล่ะพระกระจายที่เขาทำรูปพระกระจายทองปุ่งอย่างไงนั่นพระสังกระจายนะพระกระจายทองปุ่งพูนอย่างไงขี่ไล่ล่าทองอย่างไงความจริงพระมหากระจายนะนั้นไม่ใช่คนขี้เหร่ท้องใหญ่ๆอย่างนั้นนะเป็นคนงามมากงามกว่าใครทั้งหมดเลยพระมหากระจายเนี่ยงามเท่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนคนหลงว่าพระพุทธเจ้าพระก็หลงเวลาท่านเดินมาพระสงฆ์เป็นพันเป็นหมื่นเลยรีบกุลีกุแจกุจอคุมพระเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วลุกขึ้นไปกราบไปไหว้ไปทำสามีจิกรรมลุกขึ้นยืนรับเคารพแต่มาถึงแล้วไม่ใช่เป็นพระมหากัจจายนะเพียงแต่ท่านต่ำกว่าพระพุทธเจ้า4 นิ้วความสูงของท่านนั้นต่ำกว่าพระพุทธเจ้า4 นิ้วเนื้อตัวของท่านเหลืองเหมือนทองเหมือนสีพระพุทธเจ้าหน้าตาทุกอย่างก็เหมือนงามมากเลยนี่สาเหตุทำให้มหากัจจายทองปุ๋ยทองปุ้งเห็นอยู่บ่พระทองปุ้งปุ้งเพิ่นปั้นไว้นั่นเรางามโพดเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งพระมหากัจจายนะนี้ไปอาบน้ำอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีที่เมืองโสรยะนครโสรยะอยู่เหนือสาวัตถีขึ้นไปหน่อยอาบน้ำตอนเช้าอยู่ที่ริมมหาทรายอาบเสร็จท่านก็เอาผ้ามาผึ่งมาเช็ดตัวแล้วก็มายืนตากแดดมีคนหนุ่มลูกเศรษฐี2 คนขี่ยานน้อยมาถ้าเป็นทุกวันนี้ยานน้อยก็คือรถเก๋งยานน้อยนั่นคือยานใช้ม้าตัวเดียวขี่ได้คนเดียวต้องม้าดีๆรถงามๆนั่นคือยี่ห้อลูกเศรษฐีถ้าจะเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่ารถเบนซ์เลยทีเดียวขี่มาเรื่อยๆไปเห็นพระมหากัจจายนะคนสวยคนงามปุ๊ยพอมองเห็นตอนนั้นหัวใจว่าบิ้วเลยพระสมณะองค์นี้ทำไมสวยเหลือเกินเราอยากจะนอนนำสักคืนอยากนอนกอดจะขึ้นเด้เอ้ปตันเมียเขาคือประงามแน่นี่เนาะปตันโอ้ยอยากได้ไปเป็นเมียเด้ปตันงามแม่ยิ่งเห็นแม่ยิ่งมักผู้ชายเห็นผู้ชายก็มักความงามของเราขี่ไล่ๆคือข่อยเนี่ยใครแน่ว่ามีผู้มักปันนั้นก็ยังมีผีบ้ามาหลงมักอยู่ได้ในกระดาษซ้ำในกระดาษคนดีเขามามักดอกว่าผีบ้างามในมันบ่ดีเนาะเห็นบ่ยันตะเพิ่นงามน่ะเพิ่นเสร็จเปิ้ดเพิ่นงามๆน่ะคันบ่มีศีลมีธรรมมันคงผู้ชายคนนั้นนั่งรถมา2 คนกับเพื่อนคนละคันพอคิดรักมีจิตคิดรักท่านมหากัจจายนะคนสวยพอคิดเท่านั้นแหละบาปเพราะว่าท่านออกมาจากสมาบัติใหม่ๆผิวพรรณก็ยิ่งงามใหม่ๆพอคิดอย่างนั้นเสร็จชายคนนั้นกลายเป็นหญิงทันทีเลยมองดูเพศตนเองกลายเป็นผู้หญิงห่วยกูคือเป็นแม่ยิ่งบัดนี้นมบัดเกิดบัดนี้เกิดเนื้องอกขึ้นในอกแล้วบัดนี้บ่แม่นเนื้องอกอักเสบได้บัดนี้เนื้องอกอีหลีบัดนี้ตาเฮ็ดจังได๋บัดนี้เป็นแม่ยิ่งเบิดมองดูผมดูเผาอะไรมันเป็นหญิงหมดเพียงแต่ใจรักพระมหาสมณะผู้งดงามเท่านั้นตนเองก็กลายเป็นผู้หญิงทั้งที่เป็นผู้ชายมีเมียแล้วมีลูกแล้วนะมีลูกคนหนึ่งเมียเล่าก็มีลูกแล้วมาเล่ามาเห็นพระงามแล้วมักถ้าเป็นสมัยใหม่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าโฮโมเซ็กชวลหักเพศเดียวกันเนี่ยอยากได้ไปนอนนำอยากให้เมียคอยงามจังสิเด้เมียคอยคือเป็นจังสิเนาะโอ้ยอยากได้พระองค์นี้ไปนอนนำจะขึ้นเด้เป็นบ้าคือสิคักปัจจันคือสิคักโดยกลายเป็นแม่ยิ่งกลายเป็นผู้หญิงพอกลายเป็นผู้หญิงก็เลยอายเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นผู้หญิง